کنم، چشمه حیات من چشمه مست تو، بی تو زندگی چرا آرزو کنم. Thank you. Thank you. روز و شب خوابم نمی آید، به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شم. Thank you. Say it all.